τα ξεμπλέκα μαλλιά σου. Πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως αποφασίσες να φύγεις. Θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως τάσου, λίγο στάσου. Γύρνα πίσω και μη κοίτα μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Τι μου γυρίζεις. Να φύγεις είναι εύκολο νομίζεις. Το στραβό το δρόμο πήρες πάλι. Πουθενά να ξέρεις δεν θα βγάλει. Γι' αυτό στάσου, λίγο στάσου. Γύρνα πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα για. Γύρνα πίσω και μη κοίτας μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια.